ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Ostatni dzwonek w szkołach, rozpoczynają się wcześniejsze wakacje. Za tydzień rozmowy resortu kultury z władzami Gdańska o Muzeum Westerplatte. Donald Trump będzie walczył o reelekcję na Florydzie, rozpoczął kampanię wyborczą. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa szkolne i rozpocznie wakacje. Na oddech poczekają jednak jeszcze dzieci kończące ostatnią klasę gimnazjum i ostatnią szkoły podstawowej. Rekrutacja dwóch roczników potrwa do 25 czerwca, przypomina śląski kurator oświaty Urszula Bauer. Do tego dnia mogą składać w tym systemie elektronicznej rekrutacji wnioski do poszczególnych szkół, do wybranych oddziałów. W przeważającej liczbie organów prowadzących zdecydowano, że uczniowie będą mogli składać wnioski do trzech szkół. Listy przyjętych uczniów komisje rekrutacyjne ogłoszą 16 lipca. Dla pozostałych wakacje w tym roku są dłuższe, potrwają prawie 2,5 miesiąca. To w związku z rozporządzeniem podpisanym przez ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego. Jeżeli przed piątkiem, który w sposób tradycyjny kończy zajęcia szkolne, pojawia się dzień wolny, to wówczas można te zajęcia zakończyć w środę poprzedzającą ten dzień wolny. Tak jest teraz, bo w czwartek przypada ustawowo wolne od pracy święto Bożego Ciała. Kończący się rok to między innymi pierwszy po reformie edukacji egzamin ósmoklasisty i ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego. To też pierwszy raz, kiedy rodzice wszystkich uczących się dzieci otrzymali 300 zł na zakup wyprawki dla dziecka. Program Dobry Start będzie kontynuowany, a wnioski o pieniądze na nowy rok można składać od 1 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Za tydzień spotkanie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Tematem będzie plan budowy muzeum na Westerplatte. Nad projektem specustawy pracują posłowie. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada m.in., że nadzór nad nową jednostką kultury sprawowałyby władze państwowe, mówi Jarosław Sellin. Będę namawiał cały czas nieustannie, tak jak próbowałem to robić od kilku miesięcy, na spokojną rozmowę na temat tego, jak możemy wspólnie zbudować Muzeum Westerplatte, a nie budować dwa muzea Westerplatte, bo w gruncie rzeczy to, co w ostatnich miesiącach władze miasta Gdańska sygnalizowały poprzez swoje Muzeum Gdańska, oznaczało, że chcą budować na swojej działce drugie Muzeum Westerplatte. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz jest gotowa do rozmowy, ale pod warunkiem zaproszenia do dyskusji kombatantów rodzin historyków i architektów. Westerplatte jest symbolem polskości, ważnym symbolem dla każdej Polki i Polaka i niezmiernie ważnym symbolem dla gdańszczanina. Nie można za 5.12 poselskim projektem ustawy, argumentując to faktem, że mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny, przyjmować na kolanie prawo, które mamy podstawy sądzić, że może być niekonstytucyjne. Projekt specustawy poparła wczoraj sejmowa komisja. Dzień przed unijnym szczytem wciąż impas w sprawie obsady najwyższych stanowisk we wspólnocie. Dalej nie wiadomo, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej czy Europarlamentu. Przełomu nie przyniosło spotkanie ministrów do spraw europejskich 28 krajów w Luksemburgu. Nic nie wskazuje na to, że na rozpoczynającym się w czwartek szczycie będzie porozumienie w sprawie obsady stanowisk, mówił wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Państwa i grupy państw również doskonale wiedzą, czego nie chcą, natomiast mają problemy z przedstawieniem spójnej wizji, czego chcą w tej dziedzinie. Jest stosunkowo łatwo zablokować poszczególnych kandydatów, natomiast jest dużo, dużo trudniej stworzyć pozytywną wizję. Nie ma zgody wśród państw członkowskich, jak i w Parlamencie Europejskim, dodał wiceminister. A pytany, którego konkretnego kandydata popiera Polska, odpowiedział, że nie można tej dyskusji sprowadzić wyłącznie do nazwisk. Podkreślamy konieczność zobowiązań politycznych, ponieważ ta sprawa jest nie tylko o tym, kto, ale również co będzie robił przez najbliższe 5 lat w Unii Europejskiej. Jeśli nie będzie porozumienia na szczycie w tym tygodniu, możliwy jest jeszcze szczyt pod koniec czerwca, ale tylko wtedy, jak mówił mi jeden z wysokich rangą urzędników, kiedy będzie pewność, że porozumienie jest możliwe. Zwoływanie szczytu tylko po to, żeby się spotkać i porozmawiać, nie ma sensu, dodał. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Keep America Great. Utrzymamy Amerykę Wielką. To nowe hasło wyborcze Donalda Trumpa. Amerykański prezydent ogłosił je podczas wiecu na Florydzie. Oficjalnie rozpoczął kampanię przed wyborami w przyszłym roku. Przemawiając do 20 tysięcy zwolenników, Donald Trump przekonywał, że realizuje obietnice wyborcze. Wskazywał na sukcesy gospodarcze za jego prezydentury. Nasza gospodarka jest obiektem zazdrości całego świata. Mamy najlepszą sytuację gospodarczą w historii kraju. Donald Trump wskazywał na twardą politykę imigracyjną i zapewniał, że dokończy budowę muru na granicy z Meksykiem. Demokratów nazwał lewicowymi ekstremistami, którzy w walce politycznej gotowi są położyć na szali dobro kraju. Kierowani nienawiścią, uprzedzeniami i gniewem chcą was zniszczyć i chcą zniszczyć kraj, jaki znamy. To nie do zaakceptowania, to się nie zdarzy. Donald Trump określił siebie i swoich zwolenników mianem ruchu patriotów miłujących swój kraj, a kampanię wyborczą 2020 roku przedstawiał jako walkę o tożsamość Ameryki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Ladone mobile, kobieta zmienną jest. Tak, ale czy w związku z... No bo już wygrywały, już witały się z gąską, no i 7 piłek przegranych i przegrana w trzecim secie. Przypomnę, polskie siatkarki... Dokładnie tak jak wczoraj. Tak, polskie siatkarki grają w przedostatnim meczu Ligi Narodów w Boryong w Korei Południowej. Rywalem biało-czerwonych jest Dominikana, z którą w przyszłości Polki miewały różne problemy. Dziś też nie jest z górki. Nasze dziewczyny wygrały 2 pierwsze sety, a w trzecim właśnie 7 piłek przegranych z rzędu i 23-25. Gramy dalej. Polki wciąż walczą o finałowy turniej Final Six, w którym ostatni raz wystąpiły w 2010 roku. Jutro zagrają jeszcze z Koreą Południową. O najlepszą czwórkę mistrzostw Europy walczą piłkarze reprezentacji do lat 21, a właściwie powalczą dzisiaj wieczorem. Celem turnieju rozgrywanego we Włoszech i San Marino jest awans na igrzyska w Tokio. Do Japonii polecą 4 najlepsze zespoły. Polacy pierwsze spotkanie grupowe wygrali z Belgią, a dziś zagrają z Włochami. Charakterystykę rywali przedstawia trener Czesław Michniewicz. Na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Oglądaliśmy kawałek meczu Włochów z Hiszpanami i wyglądało to z ich strony bardzo dobrze. Wiemy, jaki mają potencjał. Ale wielu też nas spisywało na porażkę z Belgią, także my nie boimy się niczego. Mamy kolejny bardzo ciężki mecz dla nas, ale wierzymy w siebie. A to mówił nasz piłkarz Jóźwiak. Także tak wygląda sytuacja, że zagramy o godzinie 21. O 18.30 zagrają Hiszpania z Belgią. Wczoraj w grupie C Francja pokonała 2-1 Anglię, a Rumunia 4-1 Chorwację. W Copa America remis Brazylii z Wenezuelą i wygrana 3-1 Peru z Boliwią, a w Mistrzostwach Świata Kobiet do 1/8 finału awansowały piłkarki Brazylii, Włoch i Australii. To teraz o Michelu Platinim. Jak wiadomo, wczoraj były francuski piłkarz, były szef UEFA, wiceprezydent FIFA, zeznawał w sprawie podejrzeń o możliwą korupcję. Jak sam przyznał, był przesłuchiwany tylko i wyłącznie w charakterze świadka. To było długie przesłuchanie, jednak było tak wiele pytań, że nie mogło być inaczej. Śledczy pytali mnie o Euro 2016, o Mistrzostwa Świata w Rosji, o przyszły Mundial w Katarze, o Paris Saint-Germain, o FIFA. Poruszonych wątków było bardzo dużo, a ja wyjaśniłem wszystkie kwestie. Od początku byłem zrelaksowany i nadal jestem spokojny, ponieważ nie mam nic wspólnego z tym całym zawirowaniem, powiedział Platini. Dużo hałasu o nic, dodał jego adwokat William Bourdon. Coraz więcej i głośniej mówi się o reprezentacji koszykarzy 3x3. Grała w Pucharze Świata w Amsterdamie i wygrała 2 pierwsze mecze z Australią i Łotwą. Jutro zagra z Brazylią i Japonią. Na razie Polacy są liderem grupy. 65. w światowym rankingu jest Iga Świątek. Wczoraj Polka przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Birmingham w 2 setach z Jeleną Ostapenko, ale na pocieszenie otrzymała dziką kartę od organizatorów Święta Kortów Trwiastych. Świątek zagra w turnieju głównym wielkoszlemowego Wimbledonu. To może podpowiem, bo wynik się trochę zmienił w meczu. Mogę? Oczywiście, proszę. 7-2 w tym czwartym secie. Wygrywamy? Mm-hmm. Wygrywają? Tak, ładnie teraz idzie wszystko. Chyba się zdenerwowały tym przegranym setem. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, ale także wystąpią burze z możliwym gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. Proszę uważać na te burze, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Temperatura od 23 stopni, to w Zakopanem 25, w Suwałkach 26, w Gdańsku i Olsztynie 27, w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Gorzowie, Bydgoszczy i w Koszalinie też. 28 w Katowicach, 29 w Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Poznaniu, a w Szczecinie najcieplej 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w Mediamarkt.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa dni temu moim gościem też w Trójce był były minister obrony Tomasz Siemoniak i komentowaliśmy wizytę i umowy podpisane w Stanach Zjednoczonych. No i tam jednym z takich istotniejszych wątków, do których odnosił się były minister obrony, była kwestia podpisanej umowy na zakup samolotów, na zakup myśliwców F-35. No i zdaniem Tomasza Siemoniaka to nie jest roztropna decyzja, że uważa, że zakup tych myśliwców i pieniądze na to wydane lepiej było przeznaczyć na kupno innych elementów uzbrojenia, na przykład baterii przeciwlotniczych. Co pan minister sądzi o tego typu zarzutach i w ogóle jaki jest sens i znaczenie kupowania tych myśliwców F-35? Myśliwce F-35 są najnowocześniejszymi samolotami. Są samolotami, które dają przewagę wojsku, które takie samoloty posiada, ze względu na technologię, z której są zbudowane. Technologię gwarantującą to, że te samoloty nie są widziane przez radary, a więc przełamują bariery dostępu, jeżeli chodzi o przeciwnika. W moim przekonaniu polscy piloci są fantastyczni, są najlepsi, a więc powinni dysponować najlepszym, najnowocześniejszym sprzętem. To decyzja, błędna decyzja ministra Klicha, a więc ministra z Platformy Obywatelskiej, ministra obrony narodowej, który odrzucił ofertę Stanów Zjednoczonych, formułowaną w latach 2008-2010, ofertę przystąpienia Polski do programu produkcji F-35. To był zasadniczy błąd, a potem następca Klicha, czyli minister Siemoniak, kontynuowali ten proces utrzymywania starych samolotów, postsowieckich samolotów. To było sztuczne utrzymywanie tych samolotów. Przedłużali okres przydatności tego sprzętu do użytku do 40 lat, tym samym narażając polskich pilotów na zagrożenie, bo te samoloty są przestarzałe, nie mają żadnej wartości bojowej, a dodatkowo... Czyli te, którymi obecnie dysponuje jakaś część polskiej armii. To są samoloty postsowieckie, to są samoloty MiG-29, przede wszystkim te samoloty. Dodatkowo doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginął polski pilot. To jest konsekwencja braku decyzji ze strony ministrów z Platformy Obywatelskiej, gdyż minister obrony narodowej powinien patrzeć w dalszej perspektywie, powinien być strategiem, a więc należało wtedy podjąć decyzję, która służyłaby rozwojowi polskich sił powietrznych. Ja, kiedy objąłem swój urząd w styczniu ubiegłego roku, rozpocząłem od przygotowania planu modernizacji technicznej. Taki plan podpisałem w lutym tego roku na 10 lat. Teraz przygotowuję plan na 15 lat. Chodzi o to, żeby właśnie przygotować podstawy finansowe i prawne do tego, żeby można było modernizować polskie siły zbrojne. A ile tych samolotów Polska może zakupić? Mówię tutaj o F-35 i czy jakie są orientacyjne koszty tego przedsięwzięcia i kiedy to się stanie? Złożyliśmy zapytanie ofertowe do strony amerykańskiej. Jeszcze raz podkreślam, że gdybyśmy uczestniczyli w programie F-35, tak jak 8 innych państw, nasz przemysł, polski przemysł zbrojeniowy uczestniczyłby w produkcji tego samolotu. Niestety decyzja ministrów z Platformy Obywatelskiej pozbawiła nas takiej możliwości. A więc będziemy kupować te samoloty, najnowocześniejsze, jeszcze raz to podkreślam, samoloty, w ramach programu, w którym 4 inne państwa kupiły. Ostatnio Belgia kupiła F-35. Przekonałem się o przewadze tych samolotów, kiedy podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych miałem sposobność odwiedzenia bazy w Eglin na Florydzie. To jest baza F-35. Tam jest centrum treningowe, tam stacjonują właśnie te samoloty. To jest broń, która również współpracuje z F-16. To jest broń, która współpracuje z rakietami HIMARS. Podpisałem w tym roku umowę w sprawie kupienia rakiet HIMARS. To są rakiety o zasięgu do 300 kilometrów, a więc to jest mózg systemu, który daje przewagę Wojsku Polskiemu nad agresorem i odstrasza tego agresora. A jeśli chodzi o to, kiedy Polska będzie miała te samoloty, mówię o terminie? Negocjujemy termin. Czy to jest jeszcze nierozstrzygnięte? Jeszcze to jest nierozstrzygnięte. Oczywiście jak najszybciej będzie to możliwe. Zależy mi na tym, żeby ten kontrakt został zrealizowany jak najszybciej, dlatego że Wojsko Polskie potrzebuje nowoczesnego sprzętu. W ten sposób realizuje program Prawa i Sprawiedliwości, składający się właśnie z tych trzech podstawowych elementów, a więc Wojsko Polskie musi być liczniejsze, Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, F-35 daje taką gwarancję i Wojsko Polskie musi być silniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie w relacji ze Stanami Zjednoczonymi. F-35 to są najnowocześniejsze samoloty. Zresztą sam fakt, że podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy doszło do pokazu tego sprzętu nad Waszyngtonem, przeleciały F-35. To był taki gest ze strony prezydenta Donalda Trumpa. To było wydarzenie bez precedensu. Nie było takiego wydarzenia, tym bardziej, że po ataku terrorystycznym na World Trade Center nad Waszyngtonem, szczególnie nad Białym Domem, nie przelatywały samoloty, myśliwce, ale właśnie podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy do takiego zdarzenia doszło. Inną rzeczą, która została podpisana w czasie tej wizyty, to jest zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce o 1000 żołnierzy. W jaki sposób to zmienia pozycję czy bezpieczeństwo Polski? Gdzie ci żołnierze będą stacjonować? Bo zdaje się, że jest sześć, tak? Miejsc rozpatrywanych, jeśli tak można powiedzieć. Porozumienie ma znaczenie przełomowe. Ja porównywałem porozumienie zawarte między prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych do wejścia 20 lat temu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z kilku przyczyn ma znaczenie przełomowe. Po pierwsze dlatego, że została ustalona formuła obecności wojsk amerykańskich w Polsce jako formuła trwała. Wcześniej była to formuła niedookreślona, trwała formuła. W porozumieniu jest wpisana liczba 4,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich, którzy już dziś stacjonują w Polsce na podstawie przede wszystkim decyzji szczytu NATO w Warszawie z 2016 roku. Wynegocjowaliśmy, a były to negocjacje trwające przez cały ubiegły rok. Ja pięciokrotnie w ubiegłym roku wyjeżdżałem do Waszyngtonu, rozmawiałem zarówno w Pentagonie, jak i z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, zarówno z generałem McMasterem, jak i obecnym ambasadorem Boltonem, no i bardzo wiele spotkań z sekretarzem obrony, ale także w Kongresie Stanów Zjednoczonych rozmawiałem z przewodniczącymi komisji, z kongresmenami na ten temat, a więc 1000 więcej, ale minimum 1000 więcej. Zresztą na konferencji prasowej prezydent Donald Trump stwierdził 2000. To wynika z tego, że mamy zapisane w porozumieniu właśnie 1000 żołnierzy, ale też mamy klauzulę, która umożliwia nam dalsze negocjacje dotyczące wzmocnienia liczebnego wojsk amerykańskich w Polsce, a to jest przełom, gdyż odstrasza ewentualnego agresora. Obecność wojsk Stanów Zjednoczonych, ewentualny agresor ma świadomość tego, że atakując Polskę, zaatakuje również Stany Zjednoczone. I to było celem negocjacji, które prowadziłem przez ponad rok. A jak pan minister odbiera te komentarze, które pojawiły się na przykład w Rosji? Tam przewodniczący, zdaje się, Komisji Obrony Dumy stwierdził, że w związku z tym, że w Polsce pojawi się więcej żołnierzy amerykańskich, Rosja podejmie adekwatne środki. Nie powiedział oczywiście, co to oznacza, ale można tutaj było odczytać jaką formę groźby. Czy ona jest realna, czy to jest tylko takie mówienie sobie, jak pan ocenia tego typu wypowiedzi? Nie ulega żadnej wątpliwości, że Rosja prowadzi agresywną politykę. Dowodem tego atak w 2008 roku na Gruzję, w 2014 na Ukrainę. Przekształcenie obwodu kaliningradzkiego w strefę zmilitaryzowaną, umieszczenie w okręgu kaliningradzkim rakiet Iskander. To wszystko są fakty, a więc to, co robimy teraz, jest reakcją na politykę rosyjską, reakcją odstraszającą. Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, stąd powołałem do życia nową dywizję, 18. Dywizję Zmechanizowaną, zlokalizowaną na wschód od Wisły. W 2011 roku koalicja PO-PSL zlikwidowała pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną Wojska Polskiego, która była właśnie rozlokowana na wschodzie naszego kraju. Stąd też rozwijam Wojska Obrony Terytorialnej, stąd kupuję nowoczesny sprzęt, system Patriot, który został kupiony na podstawie umowy, którą podpisałem w ubiegłym roku. Właśnie już wspominałem o rakietach HIMARS, ale także Black Hawki dla wojsk specjalnych, czy też śmigłowce dla polskiej marynarki wojennej, no i F-35, o których wcześniej rozmawialiśmy. My musimy stworzyć taki system, który zapewni Polsce bezpieczeństwo. Współpracujemy z partnerami Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmacniamy, jeszcze raz to podkreślam, liczebnie Wojsko Polskie, tak żeby Polska była bezpieczna, żeby agresja na Polskę oznaczała realne kłopoty agresora. A czy w czasie tych negocjacji prowadzonych w Stanach Zjednoczonych z Pentagonem i z innymi przedstawicielami amerykańskimi spotkał się pan minister z tym, co pojawiało się już w Polsce? Pojawiły się takie komentarze, że ten związek militarny ze Stanami Zjednoczonymi może być narażony też na naciski, szczególnie ze strony silnych w Stanach Zjednoczonych środowisk żydowskich, które wiążą związek Polski, ten militarny, z tą ustawą, czy tam uchwałą senacką 447. Czy pan się w ogóle z tym spotykał, czy nie? Czy to jest tylko element takiej publicystyczny? O. Nigdy się z tym nie spotkałem, a rozmawiałem na temat wzmocnienia obecności Stanów Zjednoczonych zarówno z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, z generałem McMasterem, z ambasadorem Boltonem, wielokrotnie w Pentagonie z Jamesem Mattisem, poprzednim sekretarzem obrony, Patrickiem Shanahanem, obecnym sekretarzem obrony. Również w Kongresie Stanów Zjednoczonych kilkakrotnie rozmawiałem z senatorem Inhofem, który jest przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Senacie Stanów Zjednoczonych, który reprezentuje partię republikańską, ale także z senatorem Johnem Reedem, który jest przedstawicielem partii demokratycznej, jest wiceprzewodniczącym, jest szefem mniejszości politycznej w Senacie i w tej Komisji Obrony Narodowej. Teraz podczas mojego ostatniego pobytu w Waszyngtonie rozmawiałem z senatorem Shelbym, który jest przewodniczącym Komisji Budżetowej. Nigdy nie spotkałem się z tego rodzaju teoriami. Nigdy mnie o to nie pytano. Nigdy nie było tego powiązać. Nie, nigdy podczas tych moich licznych rozmów, a były to dziesiątki rozmów, tej sprawy nie stawiał. Zostawiamy Stany Zjednoczone i kwestię bezpieczeństwa Polski, która cały czas jest oczywiście najważniejsza, ale mały skok do samej Polski i do kampanii wyborczej. Tak się przypatruję temu, co się obecnie dzieje przed kampanią wyborczą do Sejmu. Jest taki okres takiego wyciszenia jakby. Rozumiem, że to wynika chyba z tego, że państwo odnieśli taki sukces w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, że nie bardzo wiadomo, jak prowadzić teraz dalej kampanię. Odnieśliśmy sukces i dziękujemy wszystkim tym, którzy zagłosowali na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, ale nie, my jesteśmy aktywni. Czyli zresztą, będzie kampania realna, tak? My na co dzień pracujemy. Zresztą zawsze nasz lider, premier Jarosław Kaczyński, podkreśla, że praca, jeszcze raz praca. A więc jesteśmy aktywni, rząd jest aktywny, ale także politycy Prawa i Sprawiedliwości. W pierwszy weekend lipca mamy przygotowaną taką konferencję programową, odbędzie się w Katowicach. Ona nie zakończy się przedstawieniem programu, ona będzie stanowiła dyskusję na temat programu Prawa i Sprawiedliwości. To jest nawiązanie do naszej konferencji sprzed 4 lat. Chcemy podsumować ten program, który wówczas opracowaliśmy. Chcemy rozmawiać na temat jego zmiany. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziękuję miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Nie jestem finansistą, ale wiem, że opłaca się serwisować Skodę w autoryzowanym serwisie. Zwłaszcza w ofercie For Service. Jestem doradcą w autoryzowanym serwisie Skody. W ofercie For Service rabaty rosną wraz z wiekiem samochodu. Odwiedź autoryzowany serwis Skody i skorzystaj z rabatów na kompleksowe usługi i oryginalne części. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Pora na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. W sobotę odbędzie się pogrzeb 10-letniej Krystyny Zmrowin. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności ceremonii. Wczoraj sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego o zabójstwo. Na Jakubie A. ciążą dwa zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i podżegania innej osoby do udziału w zbrodni. Grozi mu dożywocie. Ostatni dzień szkoły dla prawie 5 milionów uczniów. Po uroczystych akademiach rozpoczną dłuższe niż zwykle wakacje. Do szkolnych ław wrócą 2 września. Wakacje są dobrym czasem, aby rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać polska szkoła, uważa minister edukacji narodowej. Dariusz Piątkowski zaprosił przedstawicieli oświatowych związków na spotkanie w przyszłym tygodniu. Szkoda, że nie pojawiali się niektórzy z nich podczas obrad okrągłego stołu, gdzie padało wiele ciekawych propozycji dotyczących tego, jak zorganizować polski system edukacyjny, ale nigdy nie jest za późno na rozmowy. Mamy przed sobą jeszcze 2 miesiące wakacji. Minister przypomniał, że nauczyciele dostali podwyżki, które zwiększają pensję zasadniczą o prawie 15%. Dziś pogrzeb wielkiego mistrza włoskiego i światowego kina Franco Zeffirellego. Wczoraj podczas mszy w katedrze we Florencji wybitnego reżysera żegnały tysiące ludzi. Po mszy w katedrze zabrzmiała muzyka z filmu artysty o świętym Franciszku Brat Słońce, Siostra Księżyc. Zeffirelli nakręcił ponad 20 filmów, w tym Jezus z Nazaretu, który obejrzało ponad 1 miliard ludzi. Ekranizował dzieła Szekspira, m.in. Poskromienie złośnicy z Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem w rolach głównych. Reżyserował w operach i teatrach Mediolanu, Nowego Jorku i Londynu. Z Rzymu mówił Piotr Kowalczuk, a to był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Za udzielanie lichwiarskich pożyczek będzie grozić kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy mają zapewnić większą ochronę przed nadużyciami firm pożyczkowych, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ukryte koszty związane z rozmaitymi marżami, prowizjami, opłatami, wnioskami związanymi z koniecznym ubezpieczeniem są tak duże, że te realne oprocentowanie sięga 100, 200 i 300%. I w tym sensie ta dobra wiadomość jest taka, że to oprocentowanie rocznie nie będzie mogło przekraczać 10% odsetek plus 45% kosztów dodatkowych. Zdaniem firm pożyczkowych ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu spowoduje spadek liczby przyznawanych kredytów konsumenckich, a to przełoży się na zwiększenie wykluczenia finansowego i wzrost szarej strefy. Polska, Francja, Belgia i Irlandia chcą odroczenia podpisania umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Obawiają się, że europejski rynek zaleje żywność z Brazylii czy Urugwaju, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Musi być wprowadzony mechanizm do umowy pozwalający na szybkie reagowanie, jeżeli import zachwiałby sytuacją na poszczególnych rynkach produktów rolniczych w Unii Europejskiej. Negocjacje umowy trwają od 19 lat. Teraz wobec protekcjonistycznej polityki prowadzonej przez Stany Zjednoczone pojawiły się informacje o zakończeniu rozmów. Komisja Nadzoru Finansowego chce, by w ciągu 2 do 4 tygodni było wiadomo, czy jest inwestor poważnie zainteresowany Getin Noble Bankiem.

Liam Gallagher, tak, to właśnie on, pan brat Gallagher w naszej piosence dnia. No nie wiem, jak się państwu podobało. Masz nową wiadomość. Genialne. A skoro tak, to bardzo dziękuję. 227 trójek, więcej takich SMS-ów dźwiękowych poprosimy. Ale godzinę temu rozmawialiśmy o świadectwach i o tym, że to będzie ten dzień, w którym na wszystkich portalach społecznościowych pokażą się biało-czerwone paski i dumni rodzice. Ja słuchałem tej informacji o promowaniu średnich uczniów. Ja mam syna, który przez długi czas miał ten czerwony pasek. Teraz jest w bardzo dobrym liceum. Już interesują się nimi łowcy głów, oferując stypendia, czy na Stanford, czy na Cambridge, czy na Oxford. Także promowanie przeciętniaków, którzy się starają, albo wręcz zastydzanie może tych, którzy są lepsi, to uważam, że jest szkodliwe, bo świat ciągnął liderzy do przodu, a nie przeciętniacy. To pełna zgoda, ale chodziło nam bardziej o to, żeby docenić także tych, którzy ani tego biało-czerwonego paska na świadectwie nie mają, ani samych piątek, może troszkę słabsze oceny, ale dla nich to też osiągnięcie. Doceńmy także tych. Z jednej strony trzeba się cieszyć z dobrych ocen naszych dzieci, ale z drugiej strony cóż nam z tych ocen, jeżeli mamy nadal od wielu lat fatalną, wręcz patologiczną metodykę nauczania przedmiotów ścisłych, matematyki, fizyki i chemii. Skoro potrzebujemy tylu inżynierów, specjalistów, konstruktorów, budowlańców, informatyków, to musimy coś z tym zrobić. Obecna metodyka nauczania matmy, fizyki i chemii zniechęca do tych pięknych przedmiotów, a to się potem na Politechnice przydaje. A jeszcze mamy kilka minut na rozmowę, między innymi na ten temat, to zapraszamy. Za 19.09 za chwilę muzyczny rozkład jazdy. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem. W mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend, dwadzieścia cztery stopnie słońca, znów będzie można poddychać, będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Fuentes. Doskonały dzień. Rozdanie świadectw. Zobaczymy, dla kogo będzie doskonałe. No jedni mówią wakacje, drudzy mówią jutro. Jestem ojcem gimnazjalisty i wczoraj miał koniec roku, dostał świadectwo. Ja dzisiaj cały dzień jeżdżę po mieście, bo składamy ponownie papiery do liceów różnego rodzaju. W Warszawie jeszcze się okazało, że system się pomylił w liczeniu punktów dla dużej grupy osób. Więc gdyby mi słuchacze zechcieli pomóc i powiedzieć, czy my już w końcu mamy te wakacje, czy nie? No trochę tak, trochę tak. No też troszkę, jeszcze troszkę. No trochę tak, trochę tak. Muzyczny rozkład jazdy. Za 14 minut 9 w tym meczu, co to grają Polki, to ta niezręczna sytuacja nastąpiła. Nie chcę podawać wyniku, ale piąty set grają. Właśnie tak już tak długo relacjonujesz ten mecz, że nawet laik się domyśli, że ten mecz ma 5 setów. No to my w takim razie troszkę odciągniemy uwagę, trzymając kciuki oczywiście za nasze panie. I skoczymy do Gdyni, Festiwal Globaltica. O nim często mówimy, między 17 a 21 lipca. Impreza niebanalna, podczas której można spotkać się z muzyką ważnych wykonawców z różnych stron świata, ale też okazało się, że na festiwalu zaprezentują się polscy młodzi wykonawcy, dla których folk czy muzyka ludowa to punkt wyjścia do wejścia w dialog z tradycją. Podczas Polish Showcase Day zagrają m.in. Burunka, słuchane właśnie Fifi Droki. A także Krzykopa, Mehehe, Sutali, Tęgie Chłopy i Wowo Kinny. Koncerty odbędą się 18 lipca w Starej Wozowni oraz na scenie obok pałacu w Parku Kolibki. Wstęp na te występy jest bezpłatny, a zespołów słuchać będą wysłannicy targów muzycznych Łomek z duńskiego festiwalu Roskilde i na przykład magazynu muzycznego Songlines. Może więc wkrótce o tym, co u nas, dowie się także szersza publiczność w Europie i na świecie. Womex? Chyba Womex będzie. W każdym razie Globaltica w Gdyni 17-21 lipca zapraszamy, a po Globaltice w Gdyni można zostać także na Ladies Jazz Festival. No i teraz będą dwie mocne głosowo panie. Najpierw Beth Hart, bo między innymi ona wystąpi na festiwalu Ladies Jazz Festival w Gdyni. Festiwal potrwa do 21 do 28 lipca. Obok Beth Hart także Madeleine Perrault, Angelique Kidjo, Krystyna Stańko z orkiestrą i zespołu Nouvelle Vague. A koncerty odbywać się będą w Teatrze Muzycznym i w Arenie Gdynia. A w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie wystąpi Portugalka, Luisa Sobral. Siostra Salwadora, który zresztą jej piosenką Amar Perros Dois 2 lata temu wygrał Eurowizję. Takie rzeczy w Gdyni w te wakacje. Powiedziałem, że będą dwa mocne damskie głosy. No a drugi to z Polski. Ciekawe, czy Państwo się domyślają, o kogo chodzi. Redaktor Baron pewnie by się ucieszył. To już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. To już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. I nie jest to ZAS, bo powiedziałem, że z Polski. Mm-hmm. Pani Agata oczywiście. A to wszystko dlatego, że lista wykonawców, którzy przyjadą na Poland Rock Festival, poszerzyła się właśnie o kolejnych dwóch. Im drzwi do międzynarodowej kariery także otworzyła Eurowizja. To przebierający z fińskiego Rovaniemi, zespół Lordi. No i Agata także zaczynała swoją przygodę z muzyką w telewizji, a całkiem niedawno wydała swoją debiutancką płytę I'm Not Good at Having Fun. Agata Karczewska w Kostrzynie nad Odrą. Cała impreza między 1 a 3 sierpnia. W sprawną organizację tegorocznej edycji zaangażował się sam premier, który wczoraj wieczorem zaordynował podstawienie dodatkowych pociągów dla festiwalowiczów. Choć wszystko jeszcze kilka dni temu wyglądało nieco inaczej. Just a humble man, I'm just a loving man, horrified by shame. Gonna make you believe, gonna make you believe that surely I'm the only one. And the envy is my sin, envy is my sin. Forgive me, please. Agata Karczewska, to muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy. Pani Natalia napisała, że właśnie zmierza w Bieszczady, gdzie w piątek mąż z kolegą będą brali udział w biegu rzeźnika. Chłopaki mają do przebiegnięcia prawie 80 km. Ja będę sprawdzała się jako kibic. No i pozdrowienia dla wszystkich ultrasów. Niech moc będzie z wami. Rzeczywiście potężny dystans 80 km. Jest taka mała prośba o to, żeby zagrać ten właśnie utwór. Ale żeby padało w czasie biegu? Spokojnego biegu życzymy. Pani Krystyna Pranko oczywiście śpiewała. To wszystko w audycji porannej. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Jutro od 7 audycja poranna. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po 9 spotka się z Państwem. A redaktor Niedźwiecki już jest przygotowany. Wszystkiego dobrego uczniom. Pięknych świadectw. Spokojnych wakacji. No i także podziękowania nauczycielom za ciężki rok pracy całej. Także spokojnych wakacji. Za 5,5 minuty będzie 9 trofea. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie ma mnie.